เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็เอาเรื่องราวที่เป็นธรรมะพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เทศกันก็คงเกือบทุกวันเหมือนอย่างที่เรามาฟังกันมาพูดกันในอยู่ในทุกวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยนั้นก็คงจะไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันแน่ละแต่อย่างน้อยวิทยุไม่มีแน่เครื่องขยายเสียงไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่มีก็อาจจะใช้ความสามารถพิเศษของพระองค์ในการที่จะแสดงธรรมให้มันได้ยินไปทั่วไปหมดอย่างไรก็ตามธรรมะที่เขาจำกันมาถ่ายทอดกันมามีการลงอักษรเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้แล้วก็เพื่อที่ให้เรานั้นนำมาศึกษาให้เกิดประโยชน์คนสมัยก่อนเขาศึกษาสมัยถัดมาศึกษาในสมัยปัจจุบันก็ศึกษาทำความเข้าใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นั่นคือความทุกข์นั้นจะดับไปแต่ความดับแห่งทุกข์จะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาให้มันดีให้มันเข้าถึงแก่นของธรรมะโดยการที่ข้าพเจ้านั้นก็จะมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งโดยจะนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังฟังโดยพระสูตรนี้นะก็นำมาจากที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นข้อมูลที่เขาจดบันทึกเอาไว้เลือกส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างเป็นข้อความที่เป็นพุทธพจน์บ้างนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งโดยการนำข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายนำพูดคุยเพิ่มเติมคือบางพระสูตรเนี่ยยาวยาวขนาดว่าพูดกัน4วันแค่อ่านให้ฟังอย่างเดียววันละครึ่งชั่วโมงก็ต้องใช้เวลาบางที2ชั่วโมงบางพระสูตรกว่าจะอ่านจบย่อกันแล้วนะก็ยังเหลือเป็นชั่วโมงอยู่นะเอาเลือกเฉพาะมาพระสูตรที่มันสั้นหน่อยนะครึ่งชั่วโมงมาอ่านให้ฟังนะมันก็พอจะได้นะหรือบางทีเอาหลายพระสูตรมาพูดคุยย่อนะตัดตรงนี้ที่เหมือนกันออกไปนะเอาความที่มันแตกต่างกันมาไว้ด้วยกันนะเพื่อให้มีความกระชับให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะย่อยได้เข้าใจได้แล้วก็นำมาอธิบายกันนะในวันศุกร์นั่นคือบางพระสูตรมันสั้นนะพูดอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายในวันเดียวจบได้นะครับเจ้าก็จะทำอย่างนั้นบ้างนะบางพระสูตรยาวอ่านให้ฟังวันหนึ่งในอีกวันหนึ่งก็มาอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก็มีซึ่งเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยต้องฟังทั้งสองอย่างนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะต้องฟังทั้งสองอย่างคือต้องกลับไปหาที่ตัวบทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้านะคือกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทการอธิบายของข้าพเจ้านั้นฟันธงให้ได้เลยมันมีที่ผิดนะมันมีที่จะพูดหลงบ้างแปลไม่ตรงบ้างเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปบ้างอาจจะมีนะอาจจะมีได้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วตรวจสอบแล้วเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงฟังแล้วมันทะแม่งแล้วก็ลองอีเมลหรือว่าส่งข้อความเขียนจดหมายนะกลับมานะท้วงติงนะการทำอย่างนี้จะทำให้เราสามารถรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะแล้วก็การท้วงติงการที่เราจะมาสื่อสารกันในเรื่องของความที่ถูกต้องของตัวบทเปลี่ยนชนะบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ให้กลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทนั่นคือบทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้านั่นคือไม่ใช่สักแต่ว่าพูดขึ้นมาจําอะไรได้ก็พูดขึ้นมาแต่ต้องมีการตรวจสอบนะครับต้นฉบับเดิมนะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงหรือเปล่านั่นไปตรวจสอบดูหาข้อมูลดูเออมีความเห็นแตกต่างกันไปนะนี่ข้าพเจ้าก็ยินดีรับฟังนะยิ่งจะทําให้ตัวข้าพเจ้านั้นฉลาดขึ้นด้วยเนี่ยตัวท่านผู้ฟังก็ฉลาดขึ้นด้วยนะมีทำที่สามารถเปิดเผยขึ้นมาได้นะทำประเด็นที่มันยังคลุมเครืออยู่ให้มันจำแจ้งขึ้นมาได้แต่ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะเจริญด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ข้าพเจ้าต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังจะมาหวังพึ่งแต่พระสงฆ์หรือจะมาหวังพึ่งแต่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้นะคือบางท่านอยากจะคิดว่าโอ้ดีก็ฟังพระสูตรไม่ต้องไปอ่านเดี๋ยวพระไพบูลย์ก็เอาอันนี้มาอ่านให้ฟังเอาอันนั้นมาอ่านให้ฟังเรื่องนี้ยังไม่เคยได้ยินก็ได้ยินอันนี้มันหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ต้องทำถ้าไม่อยู่ถ้าเกิดเป็นอะไรไปป่วยคอเจ็บเอามาฉายซ้ำนะมันก็ไม่ได้ฟังนะหรือว่าวิทยุเป็นอะไรยังไงทานหมดบ้างสถานีเขามีปัญหาอะไรมันก็ไม่ได้ฟังนะเราจึงต้องรู้จักที่จะพึ่งตัวเองบ้างพึ่งตัวเองก็คือเอาตัวเองนั่นแหละไปศึกษาด้วยแต่ใช่อยู่การฟังก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งแต่เป็นการฟังเป็นการใคร่ครวญอันนี้เราทำก็ดีแล้วในขณะเดียวกันเราก็ควรทำให้ยิ่งขึ้นไป นะคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเราจะศึกษานะตั้งใจไว้ทำใจให้เป็นเหมือนม้าอาชาในนะคนอื่นจะลากเข็นหรือไม่ลากเข็นฉันจะทำฉันจะรับภาระนี้คือถ้าท่านผู้ฟังจะมาพึ่งแต่ข้าพเจ้าที่จะมาอ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้จะเสียโอกาสนะเราควรจะไปอ่านของเราเองนะทำความศึกษาของเราเองบางทีข้าพเจ้าอ่านผิดหรือแปลผิดนะเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าเราไปดูเอ้ยสำนวนไม่เห็นตรงกันอันนี้เราจะได้ความแตกฉานขึ้นมานะเราจะได้ความแจ่มแจ้งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งแต่ตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวอย่าไปพึ่งกับพระองค์อื่นหรือคนอื่นๆมาเที่ยวให้บอกเราสอนเรานะตัวเราเองต้องพึ่งตัวเองนะพึ่งตนนะพึ่งธรรมนะธรรมะอยู่ไหนในตู้พระไตรปิฎกหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่อยู่ที่ว่าคุณเอาข้อมูลนั้นมาเข้าสู่ใจหรือไม่แต่ถ้าเราเอาข้อมูลนั้นมาเข้าสู่ใจนั่นจะเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้อย่างดีแต่ถ้าให้มันอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอย่างเดียวนั่นก็เป็นข้อมูลที่เขาเก็บไว้เฉยๆนั่นยังไม่เป็นธรรมะนั่นยังไม่เป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับเราเราจึงต้องพึ่งตนในการที่จะเอาธรรมะเข้าสู่ใจในการฟังนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีแล้วในดีทีเดียวแล้วก็เราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นการดียิ่งขึ้นในทำให้มันยิ่งทำให้มันดีในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสักยะองค์หนึ่งนะที่ชื่อว่ามหานามะตอนนั้นพระเจ้าก็ไปที่เมืองกบิลพัสนะที่วัดที่เขาชื่อว่านิโครธารามนะซึ่งวัดนี้เราเจ้าสักยะทั้งหลายก็ร่วมกันสร้างนะถวายพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จไปครั้งแรกนะเจ้าสักยะนั้นก็เป็นวงสักยะนะเรียกสักยะวงนะเป็นวงที่พระเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลนี้เป็นในสกุลนี้นะพระองค์เองก็นามสกุลโคดมเกิดอยู่ในสักยะวงชื่อสินทัตถะสมัยต่อมาออกบวชทำความเพียรได้บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนี่ก็จะเป็นสำนวนที่เขาอธิบายกันไว้พอเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็มีโอกาสที่ได้กลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะที่เมืองกบิลพัสนะชายเขตรอบนอกเมืองเขาก็สร้างวัดถวายไว้ให้ชื่อวัดนิโครธารามเราพระญาติต่างๆก็มีหลายองค์นะเจ้ามหานามะนะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเจ้ามหานามะนั้นพอได้ยินข่าวว่าพระเจ้านะจะเสด็จหลีกไปนะสู่ที่จาริกก็คือไปสักที่ใดที่หนึ่งนะอีก3เดือนจะไปหรือว่าจะไป3เดือนอันนี้ต้องไปดูที่การแปลซึ่งตรงนี้อาจจะมีความหมายที่แฝงอยู่ก็ได้ฝากเป็นการบ้านให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปค้นคว้าดูว่าพระเจ้าจะไปอีก3เดือนจากนี้จะไปหรือว่าจะไป3เดือนนําไปสู่ที่จาริก3เดือนลองไปค้นคว้ากันดูอย่างไรก็ตามประเด็นที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าพูดถึงความเบาใจในคําถามที่มหานามะเนี่ยท่านมหานามะเนี่ยชงมานะชงมาเรียบร้อยคือถามว่าเอ๊ะถ้าเรารู้จักคนที่เจ็บไข้อยู่นะป่วยไข้เจ็บไข้อยู่เราจะทํายังไงให้เขาถึงความเบาใจจะปลอบประโลมเขาได้อย่างไรคีย์เวิร์ดตรงนี้เรื่องที่สําคัญตรงเนี้ยในสิ่งที่เจ้ามหานามะชงมาเนี่ยคือเบาะถามนะถามว่าคนที่มีปัญญาด้วยนะอุบาสกที่มีปัญญาจะปลอบประโลมอุบาสกที่มีปัญญาอีกคนหนึ่งนั้นน่ะที่เขาป่วยไข้อยู่เจ็บไข้อยู่นอนซมอยู่นะหรือว่าป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งจะอยู่ที่บ้านก็ตามที่โรงพยาบาลก็ตามเนี่ยจะพูดกับเขายังไงจะปลอบประโลมเขายังไงอันนี้สําคัญท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรารู้จักเพื่อนเราหรือญาติเรานะที่ป่วยไข้เจ็บไข้หนักก็ตามเบาก็ตามแล้วเราจะพูดยังไงให้เขาถึงความเบาใจได้แต่ที่สำคัญนะเขาก็ต้องมีปัญญานะเราก็ต้องมีปัญญานะคือคำว่ามีปัญญาในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งอยู่นะว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้ธรรมะบ้างนะเคยปฏิบัติธรรมะบ้างหรือว่าจิตใจเขาก็ต้องมีความมั่นคงมั่นใจในระดับหนึ่งพอสมควรนะคือบางคนที่ถ้าไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยบางทีตัวเองป่วยหรือว่าคนที่รอบข้างที่เรารักป่วยไข้เจ็บไข้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ถึงขนาดควบคุมสติไม่อยู่ร้องไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวด่ากราดคนอื่นอันนี้ก็คงจะบอกยากสอนยากนิดนึงแต่ถ้าบางคนเขายังพอสงบสติอารมณ์อยู่ได้น้ำตาไหลก็นิดๆหน่อยๆนะพอที่จะควบคุมสติอารมณ์นะพูดดีๆกันนะทำความเข้าใจกันได้คนแบบเนี้ยเราพอจะปลอบประโลมเขาได้ด้วยเทคนิค4อย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงความเบาใจในที่เราสามารถที่จะบอกเขาให้เขาถึงความเบาใจได้คนที่เจ็บไข้คนที่นอนซมจะหนักก็ตามจะเบาก็ตามแต่ถ้าเขามีปัญญาเนี่ยเขาฟัง4อย่างนี้แล้ว ขาจะถึงความเบาใจอย่างแรกคืออะไรก็คือให้เขาถึงความเบาใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้มันชัดเจนเลยท่านผู้ฟังแต่คนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาอุบาสกผู้มีปัญญาไอ้คำว่าปัญญานั้นแสดงว่าเขาต้องมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งนะคือ2ในเรื่องของพระธรรม3ในเรื่องของพระสงฆ์และ4ในเรื่องของศีลนะเตือนเขาว่าเขาเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เตือนเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีศีลอยู่คือบางทีเนี่ยบางคนนะป่วยเจ็บไข้แล้วมันตกใจนะเป็นโรคอะไรมะเร็งเหรอโอ้จะรักษายังไงเนี่ยเอ้าแล้วก็โรคนี้ก็เป็นไอ้คนนั้นก็เป็นโอ้ราคารักษานะระยะเวลารักษาชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงคือบางทีมันลืมมันเผลอลืมไปว่าเฮ้ยฉันก็ยังมีศีลอยู่นี่นะเฮ้ยฉันก็ยังมีความมั่นใจในคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่นี่นะแต่ฉันก็ยังมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของฉันอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีเพื่อนเนี่ยคอยเตือนว่าเฮ้ยคุณจะไปตกใจอะไรให้สบายใจเลยคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณมีความเลื่อมใสคุณมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ให้สบายใจได้แต่คือถ้าเขามีความศรัทธาอยู่แล้วนะมีศีลอยู่แล้วนะแล้วเขาลืมไปด้วยเหตุอันใดก็ตามบางทีเรื่องราวเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เตือนกันนั่นคือคนที่ฉลาดมีปัญญาเล็งเห็นคุณธรรม4อย่างนี้นะในใจของคนที่เจ็บไข้นั้นแต่ซึ่งส่วนใหญ่ข้าพเจ้าแน่ใจท่านผู้ฟังนะว่าคนส่วนใหญ่ที่นอนซมอยู่ตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่รักษาศีลได้อยู่แล้วนะโดยปกติแต่เป็นผู้ที่มีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์มีปกติในการไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะเป็นศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำแต่ถ้าเรามีศีลอยู่เป็นปกติมีความปกติอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนคนเจ็บไข้จะไปฆ่าสัตว์จะไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามอะไรต่างมันก็จะยากให้เขาระลึกถึงความที่เขามีศีลไว้อย่างนี้ก็ได้จิตเขาก็จะดีแน่จะถึงความเบาใจได้ถึงความสบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะศีลเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจจะเป็นไปเพื่อความเบาใจเป็นไปเพื่อความสบายใจในทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าคนนั้นเขาไม่ได้เคยรักษาศีลได้อย่างดีนะเราก็ให้เขาสมาทานศีลให้เขาตั้งอยู่ในศีลในการสมาทานศีลเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนิมนต์พระไปนะคือถ้าท่านผู้ฟังจำพวก4อย่าง5อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็ไปบอกเองเลยไม่ต้องนิมนต์พระไปก็ได้นะให้เขาสมาทานศีลให้เขาถือไตรสรณคมนะให้เขาตั้งใจในการที่เขาจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เขาตั้งใจในการที่จะรักษาศีลนะให้อย่างเป็นปกตินะแค่ตั้งใจเท่านั้นเองนะเขาจะถึงความเบาใจด้วย4อย่างนี้เป็นเหตุแต่พอถึงความเบาใจอย่างนี้แล้วแน่นอนคนที่ เบาใจสบายใจแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะไม่มีความร้อนใจแต่ก็ให้ถามเขาต่อไปว่ายังเป็นห่วงเป็นใยในมารดาบิดาอยู่ไหมถ้าเขาบอกว่ายังห่วงอยู่แม่จะเป็นยังไงพ่อจะเป็นยังไงแต่ก็ให้ปลอบประโลมเขาอย่างนี้อธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่าถึงแม้เราจะห่วงใยท่านจะเป็นมารดาบิดาก็ตามท่านก็ต้องถึงความตายเป็นธรรมดานะทุกคนมีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าถึงแม้เราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงก็ตามก็ต้องตายอยู่ดีแต่ทุกคนก็จะตายเหมือนกันหมดขอให้ท่านเนี่ยละความห่วงใยความเยื่อใยในมารดาบิดานี้เสียนะอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้จะห่วงเขาก็จะต้องตายอยู่ดีจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วอาจจะก่อนเราอาจจะหลังเราเราก็ไม่ห่วงก็แล้วกันการที่เราดูแลตามหน้าที่นะกับการที่เราเป็นห่วงเป็นใยเป็นกังวลเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นคือคนที่มีความรักความเยื่อใยกันแล้วเนี่ยก็ทำการรักษากันทำตามหน้าที่กันไปใช่ไหมซื้อของมาให้กินอะไรต่างๆบ้างก็ธรรมดาอันนี้ธรรมดาแต่ว่าความกังวลไม่ควรมีนะซึ่งคำศัพท์ในที่นี้ที่พูดถึงความห่วงใยเนี่ยคือความกังวลใจแต่เราไม่ควรจะเป็นกังวลว่าเอ๊ะมารดาบิดาหรือว่าลูกภรรยาหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันมาแต่ต่อให้เราจะกังวลหรือเราจะไม่กังวลเขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ดีนั่นเป็นไปตามกรรมที่เขาสร้างมาเราก็ทําหน้าที่ของเราในการบํารุงเลี้ยงในการที่จะมีความรักความเมตตาก็ทําไปแต่ว่าอย่าให้มีความกังวลใจ นะอย่าให้มีความเยื่อใหญ่แต่เพราะความกังวลใจความเยื่อใหญ่นั้นก็จะทําให้เรามีความวนเวียนความไม่สบายใจความร้อนใจซึ่งอาจจะทําให้ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีได้แต่ยังไงเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องตามราวนะตามกรรมที่เขาทํามาแน่นอนแต่พออธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วนะถ้ายังละไม่ได้แต่ยังไม่สามารถคลายความกังวลในสิ่งนั้นได้แต่ก็พยายามทําให้ได้โดยการอธิบายในแง่มุมนั้นหรือแง่มุมนี้อธิบายในเรื่องของกรรมให้เขาเข้าใจมากขึ้นแต่ทําความเข้าใจให้ดีให้ลึกซึ้งจนกระทั่งเขาสามารถที่จะคลายความกังวลใจนะก็ในความเป็นอยู่ของมารดาบิดานะคลายความกังวลใจในเรื่องของบุตรภรรยาหรือคนที่รักอื่นๆให้ได้นะเขาจะถึงความเบาใจนะให้ดีพอความเบาใจมีความคลายความกังวลคลายความห่วงใยในคนที่เรารักต่างๆได้แล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังนะถามต่อไปอย่างนี้ให้ถึงความเบาใจที่ยิ่งขึ้นไปนะว่ายังห่วงทรัพย์สินสมบัตินะหรือว่าพวกกามคุณ5อื่นๆหรือไม่นะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแม้ถ้าฉันหายแล้วนะฉันก็จะไปเที่ยวที่นั่นนะหรือไปเที่ยวที่นี่นะนี้ก็คือยังห่วงใยในกามคุณ5อยู่นะหรือว่าทรัพย์สมบัตินี้จะทำยังไงจะแบ่งให้ใครจะกลับไปใช้รถเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยนะก็ยังมีความห่วงใยในกามคุณ5อยู่นะให้อธิบายให้เขาฟังอย่างนี้ว่าไอ้กามคุณ5อันเป็นของมนุษย์เนี่ยโอ้ยมันเล็กน้อยมากเดี๋ยวสู้กามคุณ5อันเป็นของเทวดาดีกว่านะกามคุณ5ของเทวดาประณีตกว่าเหนือกว่าดีกว่านะให้พรากจิตให้ละจากกามคุณ5ของมนุษย์ซะแล้วก็น้อมจิตไปในกามคุณ5ที่ประณีตกว่าของพวกเทวดานั้นจะยังดีกว่าแล้วก็ไล่ไปเทวดามีทั้ง6ชั้นด้วยกันไล่ไปตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วพวกจตุมหาราชิกาก็จะมีกามคุณ5ที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามีอาหารของเทวดาที่เหนือกว่าของมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่เป็นที่สบายมากขึ้นนะกว่ารถที่เราจะมาขับสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวตามป่าตามเขาให้มันสบายใจอาหารการกินนะของเทวดานั้นจะดีกว่ามากแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาละได้ละไม่เอาหรอกไอ้ทรัพย์สินสมบัติไม่ได้ห่วงใยอะไรมากละนะคลายได้ไม่ห่วงไม่กังวลละว่าจะเป็นยังไงก็ให้บอกเขาอธิบายเขานะต่อไปว่าไอ้การมาคุณ5ของเทวดาชั้นจตุมาราชิกาเนี่ยมันก็ยังไม่ดีเท่าของชั้นดาวดึงนะของชั้นดาวดึงนี่ดีกว่าละเอียดกว่าอายุยืนกว่ามีความสุขมากกว่าให้พรากจิตจากความสุขของไอ้เจ้ากามคุณ5ในชั้นเทวดาที่ต่ำกว่าแล้วน้อมจิตไปในกามคุณ5ในชั้นเทวดาที่สูงขึ้นนั้นไล่ไปไล่ไปนั้นจากชั้นจตุมหาราชิกาก็ไปชั้นดาวดึงให้ละให้เพิกถอนในการที่เราจะไปอยากได้กามคุณในชั้นดาวดึงนะขึ้นไปสูงกว่าขึ้นไปก็เป็นชั้นดุสิตน้อมจิตไปตรงนั้นนะพอน้อมจิตไปตรงนั้นได้แล้วนะก็ให้ละให้พรากจากไอ้กามคุณของชั้นดุสิตให้น้อมจิตไปที่สูงกว่าขึ้นไปนะก็เป็นชั้นยามานะจากชั้นยามาพอน้อมจิตไปได้แล้วนะก็ให้ละให้พรากจากความยึดถือในกามคุณชั้นยามาก็น้อมจิตไปที่สูงกว่านะคือชั้นนิมมานรดีนะพอได้แล้วนะให้จิตน้อมไปชั้นนิมมานรดีได้แล้วแล้วก็ให้ละให้พรากจากไอความยึดถือในกามคุณชั้นนิมมานรดีก็ให้สูงขึ้นไปนะขึ้นไปถึงชั้นปรินิมิตสวัสดีนะขึ้นไปชั้นที่6ละเทวดาชั้น6สูงสุดละของความเป็นเทวดาก็ให้ละต่อนะให้ละให้พรากจากไอ้เจ้ากามคุณในชั้นนี้นะไปชั้นพรหมนะพรหมก็ยังดีกว่าปรินิมิตกว่านะพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีนั้นนะถ้าเป็นไปอย่างนี้แล้วนะจิตไปอยู่ชั้นพรหมก็เป็นสมาธิทันทีนะนะจิตของพรหมนะจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตามนะหรือจะเป็นพรหมชนิดที่ว่ามีสมาธินะเช่นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เทคนิคนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้ไล่เป็นขั้นๆนะจากขั้นต่ำสุดนะเช่นว่าจากขั้นต่ำสุดคือเรื่องของกามคุณทั้ง5แต่คุณยังเป็นห่วงทรัพย์สินสมบัติคุณไหมอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่หรือเปล่านะให้อธิบายให้เขาฟังว่ามันมีที่ดีกว่านะที่เลิศหรูกว่าขึ้นไปแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้จะทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้เหรอแล้วคุณต้องเข้าสมาธิเหรอคุณต้องรู้ลมหายใจเหร โถยขามันเจ็บอยู่นะข้างในมันเจ็บอยู่นะหายใจเขาก็แทงคอแล้วนะใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วจะมารู้ลมหายใจอะไรบางทีมันยากนะสำหรับคนที่เจ็บไข้อยู่แต่ซึ่งเทคนิคนี้ข้าพเจ้าคิดว่าดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องนิมนต์พระไปนะคุณจําได้คุณทําได้คุณทําเลยนะเพื่อนเราเองคนที่เรารักเจ็บไข้อยู่นอนแซวอยู่นอนซมอยู่นะคุณใช้เทคนิคนี้ในการอธิบายให้เขาฟังนะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะอยู่ๆจะพระจับผู้นี่จิตเป็นสมาธิขึ้นมาไปถึงชั้นพรหมนุ่นนะจิตเป็นสมาธิขึ้นมานะตั้งมั่นได้ยิ่งกว่าพรหมมันยังได้แต่พระเจ้าอธิบายต่อไปตรงนี้นะบอกว่าแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในความมีตัวตนแล้วก็ให้พรากจิตจากพรหมโลกนั้นนะน้อมจิตเข้าไปสู่ความดับแห่งความเป็นตัวตนนั้นนะลองคิดดูนะท่านผู้ฟังลองพิจารณาไล่กันไปตามนะคนที่เจ็บไข้นอนเศร้าอยู่นอนซมอยู่นะจิตของเขานะเตือนให้เขาระลึกถึงความที่เขามีศีลนะความที่เขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงการที่เขามีความมั่นใจมีศรัทธาในสิ่งนั้นด้วย4อย่างนี้นะเตือนให้เขาระลึกถึงละเขาจะมีความเบาใจมีความสบายใจในระดับหนึ่งแต่จะยังไม่ถึงสมาธิแต่มีความไม่ร้อนใจแน่มีความสบายใจละเออใช่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้นนะพอเราเตือนเขาให้เขาระลึกถึงตรงนี้แล้วนะปลอบประโลมกันละเข้าใจกันละแล้วก็ไล่ไปเป็นกันกันนะเอ้ยยังห่วงลูกห่วงเมียห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงคนที่รักไหมห่วงคนใกล้ตัวไหมนะถ้าเขาห่วงอยู่ก็เตือนให้เขาว่าเอ้ยก็ตายเหมือนกันนะฉันก็ตายเธอก็ตายนะห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายให้คลายความห่วงใยนั้นซะแล้วก็ทําหน้าที่ของตนนะไม่ว่าตนจะทําหน้าที่อะไรก็ทําไปนั่นถือว่าเราทําหน้าที่ดีละเหล่านี้ก็ต้องแยกแยะประเด็นให้ทราบแต่ถึงความกังวลความห่วงใยนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ถึงเรื่องราวที่เราต้องมีความรักความเมตตาแก่กันแก่คนที่เรารักอันนี้ก็แยกกัน2 อย่างไม่เหมือนกันให้คลายความห่วงความกังวลนั้นซะแต่ให้มีความรักความเมตตาในมีจิตที่เกื้อกูลต่อกันอันนี้ควรจะทําเนี่ยคือถ้าห่วงแล้วมันจะไปไม่สูงนะมันอาจจะคุณอาจจะมีศีลอยู่ใช่คุณอาจจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ใช่แต่มันจะไปไม่สูงแล้วมันก็จะได้เทวดาชั้นต่ําๆเราก็จะเตือนเขาว่าให้เขาละตรงนี้ซะแล้วก็ไล่ไปถึงกามคุณนะตั้งแต่เป็นของมนุษย์นะเป็นของเทพเทวดาไล่ไปไล่ไปให้วางทีละขั้นวางทีละขั้นวางทีละขั้นนะเหมือนไต่ขึ้นไปบันไดทีละขั้นละขั้นละขั้นนั้นนี่จะทําได้แต่ก็ถ้าเราจะแบบว่าเอ้ยคุณเข้าสมาธิเลยนะรู้ลมหายใจโธ่อันนั้นมันอาจจะข้ามขั้นเกินไปสําหรับบางคนนะสำหรับบางคนนะถ้าอาจจะไม่ได้เคยฝึกมาหรือว่าลืมไปบ้างอะไรไปบ้างเราก็ใช้เทคนิคที่พระเจ้าบอกกับท่านมหานามะนี้นะโดยการให้ไต่เป็นขั้นๆไม่ใช่เฉพาะเราไปบอกคนอื่นอย่างเดียวนะนะตัวเราเองก็ทําได้แต่บางทีเราเจ็บไข้ป่วยไข้เองนะเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยเป็นขั้นเป็นตอนไปนะจนถึงนิพพานนู่นเลยนะจนถึงพรหมโลกนะถึงพรหมโลกแล้วจิตเป็นพรหมจิตมีความเมตตาจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยให้วางแม้แต่สมาธินั้นนะให้วางไอ้ความที่เรามายึดถือว่าเอ๊ะนี่เป็นสมาธิของฉันแต่ก็ยังมีความเป็นของฉันตัวเราของเราอยู่นะแม้สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็พรากจิตออกจากสิ่งนั้นพระเจ้าการันตีไว้ตรงนี้ท่านฟังนะบอกว่าถ้าจิตนั้นหลุดพ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยนะมีการละไอ้ความยึดถือเป็นตัวตนแม้ในสมาธิที่คุณมีจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยนะไม่ต่างอะไรกันกับพระที่บวชแล้วหลุดพ้นมาตั้งร้อยปีนะบวชแล้วหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์อยู่ร้อยปีแล้วจิตนั้นหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันนะคือหลุดพ้นจากไอ้ความยึดถือเป็นตัวตนเหมือนกันแต่คุณนอนอยู่บนเตียงคุณก็หลุดพ้นได้พระอยู่ในป่านั่งสมาธิเดินจงกรมก็หลุดพ้นได้นะด้วยการปล่อยวางแบบนี้เหมือนกันแล้วการพิจารณาในลักษณะนี้นะท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะคนที่เจ็บไข้เท่านั้นจะทําได้นะเราคนที่ดีอยู่ไม่ป่วยไข้ยังสบายดีอยู่จะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะจะนอนคนเดียวหรือนอนกับลูกนะจะทําการงานอยู่นะหรือว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามอ่ะเจริญได้หมดนะเรื่องของการพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องของการมีสติระลึกถึงพุทธะนะคือพุทธานุสติการนึกถึงพระธรรมนั่นคือธรรมานุสติการนึกถึงพระสงฆ์คือสังฆานุสติในการระลึกถึงศีลของเรานั่นคือศีลานุสติในการระลึกถึงการให้การบริจาคคือจาคานุสติหรือการระลึกถึงคุณธรรมอื่นๆได้ไล่มาตั้งแต่ศรัทธาศีลจาคะสุตตะปัญญาสุตตะนั่นก็คือธรรมะที่เรา ที่เราได้เคยฟังเคยระลึกถึงนะจำได้ระลึกได้พวกนี้นะก็จะเป็นคุณธรรมที่ให้เราระลึกถึงสิ่งที่ดีได้แต่พวกนี้ไล่ไปตั้งแต่สตานุสติสามอย่างศีลจาคะปัญญาเทวตานุสตินี่เป็นสิ่งที่เราทำได้หมดนะไม่ว่าจะอยู่ในเวลาไหนอยู่ในอิริยาบถใดอยู่กับใครนะทำงานแบบไหนก็ตามนะทำได้อันนี้พุทธเจ้าก็ยืนยันเอาไว้กับเจ้ามหานามะตรงนี้นี่คือลำดับขั้นที่เป็นไปในการปฏิบัติและลำดับขั้นในจิตเป็นอย่างไรและลำดับขั้นในจิตพุทธเจ้าก็เคยอธิบายไว้ในพระสูตรหนึ่งนั่นคือจิตของคนที่ระลึกถึงพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นราคะโทสะโมหะเนี่ยกลุ่มรุมไม่ได้แต่เป็นจิตที่สบายอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้เจ้าตัณหาอวิชชามันอาจจะซึมแทรกอยู่ยังมีพิษคืออวิชชายังถอนไม่ออกอยู่แต่ว่าจิตนั้นไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหนังกายอาจจะเจ็บอยู่แต่ใจสบายละทีนี้สบายในระดับหนึ่งแต่ทีนี้ใจที่ไม่ถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมเนี่ยย่อมดำเนินไปตรงดำเนินไปตรงก็คืออยู่บนมรรคละอยู่บนทางละจิตที่อยู่บนมรรคอยู่บนทางเนี่ยย่อมมีปีติมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นหนังกายก็จะสงบระงับนั่นนี่คือลักษณะในใจที่จะเกิดขึ้นนะกายสงบระงับแล้วจิตย่อมมีสุขนะจิตมีสุขแล้วก็เป็นสมาธิทีนี้พอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็ย่อมรู้เห็นได้ตามที่เป็นจริงนะในเรื่องของว่าเอ๊ะจิตที่มันนิ่งๆอยู่นี้บางทีมันก็ไม่เที่ยงนะสมาธินี้อาจจะไม่เที่ยงนะเราคลายวางสมาธินี้ให้ได้นะเราก็จะเห็นตามที่เป็นจริงได้นะนี่ก็เป็นลำดับขั้นในจิตที่จะเกิดขึ้นได้นะคนที่เจ็บไข้บางทีลืมมันตกใจนะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ของเราเราก็คอยเตือนเขานะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการเตือนเพื่อนที่จะให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะช่วยกันได้แต่ตัวเราเองเวลาที่เราเจ็บไข้เราก็เตือนตัวเองได้นะซึ่งกิจกรรมไอ้เรื่องการเตือนกันบอกกันตรงเนี้ยนะไม่จำเป็นต้องอาศัยพระสงฆ์ก็ได้นะเราทำเองก็ได้นะเพื่อนเราที่ฉลาดนะก็คอยเตือนกันให้ถึงความเบาใจอย่างนี้และท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะใดๆช่องทางที่จะติดต่อกับทางรายการแล้วก็เขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความอย่างโดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com กับพระเจ้าก็จะนำมาพูดคุยมาตอบให้ฟังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร